بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu tuliohudhuria na wanafunzi wenzangu katika markazi hii al-Mubarak, tunabudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya dini ya Uislamu, kadhalika sunna, na kutuongoza kwenye jambo la kusoma, kujifunza ilmu ya kisheria, kusoma kitabu na sunna kwa ufahamu wa as-salafu salih. Hakutufanya sisi ni katika watu wa bid'a, na tunamuomba Allah tulinde na hilo, ikawa unafahamika kwamba wewe unasoma kupingana na bid'a na uzushi katika dini, na kuwa mlinganizi ambaye una upinzani na watu wa batil na makundi mapotofu. Hii ni neema na fadhila kubwa miongoni ya mafadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Jambo lingine, kwa kuwa tupo katika jambo la ilmu na jambo la kujifunza dini, mara nyingi tukikutana kwenye vikao kama hivi ni vizuri tukazungumza lile ambalo tuko nalo. Muda wa kuwa jambo hili ni ibada, lina shurut za ibada, na wanachuoni wameandika vitabu wakielezea mambo ambayo mwanafunzi anatakiwa kuyazingatia wakati wa talab, na pia wakaandika mambo ambayo anatakiwa kuyatahadhari, kwa sababu jambo la ilmu ni kubwa mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake Qur'an, al-Qur'an al-Karim, akawataka watu, akawarejesha watu kwa wasomi wanapotingwa na kutatizika na mambo yao, wawaulize wasomi. Hilo ni jambo Allah ameliweka kwenye kitabu chake kwamba watu wawaulize wasomi. Bila shaka mtu kujiandaa au kuandaliwa kusimamia majukumu ya dini na wadhifa wala anbiya wa mitume kunahitaji utaratibu, ufanisi wa hali ya juu, mpaka mtu kuwa sasa wewe ni mtu, watu wanaweza kuja kwako wakauliza, na watu wakapata itmiinan katika nafsi zao, tumaanina kwamba unafaa kuwajibia mambo yao, unafaa kuwazungumzia dini yao, unafaa kuwatangulia katika mambo ya dini. Bila shaka jambo hili ni kubwa, na hii ni fadhila ya jambo la al-ilmu. Allah akasema fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, akawataka watu, akawarejesha watu kwa ahlu dhikri. Pamoja masala yanafungamana na kuwauliza kuhusiana na ahlul kitab, jawabu la kujibiwa wale wenye kukanusha kumkanusha mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba kwa nini asingekuwa malaika, wakaletewa jawabu hilo kwamba hata hao waliopita hapo mwanzo, wa ma arsalna qablaka illa rijala, walikuwa ni watu wanaume ndio ambao wanatumwa manabii. Nuhi ilayhim. Kwa hiyo pamoja wanajibiwa wao kwa jawabu hilo, lakini hii fasalu ala dhikri, kwa maana waulize wale wanaojua vitabu vilivyopita, je, manabii walikuwa ni akina nani? Lakini pia wataingia na watu wengine, na hayo ndio ambayo wanayazungumza wanachuoni katika tafsiri, tafsiri ya Qur'ani wakitafsiri aya hii. طيب kwa ajili hiyo basi, kwa kuwa wadhifa huu ni mkubwa, mimi nitataja mambo mawili tu kwa sababu ya wakati, katika mambo ambayo sisi tunatakiwa tuyatahadhari, mambo mawili miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyatahadhari katika safari yetu ya kusoma dini na kujifunza ilmu ya kisheria, katika yale yanayotajwa na wanachuoni na asilimia kubwa kwamba mnayajua pia, nadhani wanakaa mbele yenu mashehe mbalimbali wakizungumza, ambao na sisi walimu wetu pia bila shaka itakuwa na haya katika mambo mnayajua, lakini katika mlango wa kukumbushana, kwa sababu sote jambo letu ni moja, mara kwa mara kule kukumbushana tuna noa na kusugua mioyo irudi katika hali nzuri. Katika kitabu Hilyatu Talib al-Ilm ya Sheikh Bakr Abu Zaidi rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu, aliyataja mambo ya kutahadhari kwa mtu anayesoma. Katika aliyoyataja, akataja ihdhar an takuna aba shibri, ili amelitaja kadhalika. Akataja atasadduru qabla ta'ahul, ametahadharisha kwamba tahadhari an takuna aba shibrin, tahadhari kuwa baba wa shibiri moja. Shibiri ni kipimo tu cha kutoka kidole hichi mpaka hapa, ndio inaitwa shibiri moja, shibru sahili taifa. Usiwe mtu ambaye wa shibiri moja katika ilmu, umisoma shibiri moja alafu akaleta maneno akasema faqad qil, kwa sababu palisemwa hapo zamani kwamba alilmu thalathatu ashbarin, elimu ni shubiri tatu. Palisemwa hivyo kwamba mtu akiwa mutakamil katika ilmu basi ampata shubiri tatu, ndio anakuwa amekuwa mkamilifu katika upande huo, yani kwamba mtu mwenye maarifa, watu na mapungufu, yani kila mtu akiwa kuna mwingine, lakini kuwa ni mtu sasa anategemewa katika mambo ya ilmu ni shubiri tatu. Lakini akataja Sheikh akasema man dakhala fi shibiri al-awwal takabbara, yule atakayeingia katika shubiri ya kwanza takabbara, atakuwa kibri. Ndio maana akatahadharisha usiwe baba wa shubiri moja, kwa maana usiwe katika watu waliojifunza shubiri moja, utakuwa jeuri na utakuwa na kibri, sababu huko ilisemwa hivyo kwa mwanzo. Kwa hiyo anakuwa na kibri, wa man dakhala fi shibri thani, na atakayeingia katika shibri ya pili katika kusoma akawa amefika shibri ya pili, mtu huyu tawadha, atanyenyekea kuonyesha kwamba sasa ame huyu anajua huyu anachokifanya ni nini, sababu ndio jambo la ilmu lilivyo. Hakuna mtu hata mmoja aliyekuwa na kibri akafanikiwa, wala mtu asione tabu kwamba fulani amesema kadha, fulani ameandika kadha, fulani amefanya hivi. La, wala kutajwa mtu tajwe mara ngapi, tajwa useme useme mara ngapi, sehemu mara 100, 200, kama si kweli wala lishika kutoa katika lengo lako. Au mwanafunzi, labda watu wamejibizana, kuna rududi baina ya dawalimu au mashehe, akaona ngoja hilo niachie mimi, akakesha. Baada ya kuangalia irabu ya mubtada na khabar, akawa anawaza makala yake aite jina gani. Asiwe mtu katika jambo hilo mpaka asubuhi anafuta akiandika jina ile, atafuta jina la kumuumiza yule anayemwandikia. Akapata majina kama 10 na hajafanikiwa mpaka apate usingizi, hajaswali tahajjud, hajaswali witri, na uenda kabla alfajiri kampita ashughulikia makala, jina aite vipi? Pia akasema wa man dakhala fi shibiri thalith, na mwenye kuingia katika shibiri ya tatu, alima annahu la ya'lam. Kwa maana kama anataka atuambie mwana wa chuoni ni yule anayejijua kwamba yeye hajui, ndio lugha fupi. Kwa maana kila siku kwamba mimi kuna masala siyajui, ngoja nifuatili, kila hautopata muda wa mambo ya upuuzi katika muda, katika umri wako na katika jambo lako la kutafuta ilmu. Kwa hiyo ihdhar an takuna aba shibri, wala mtu kuwa unaweza kutoa khutba aljumua au mkuu imamu waweza swalisha au katika idi au fanya muhadhara kwamba shekhe mkubwa sana, kwamba wewe huwa mbiliki madhali unakutubu kwenye idi. Watu wasifanye namna hiyo, wala lengo la kusoma si kupata viwanja vingi vya idi, wala kuwa umehudumu misikiti mingi, wala ni kwamba mtu na alikuwa kwenye semina zote zinazofanyika. Si lengo la kusoma hilo. Watu hawakuwa huko mwanzo wakisoma kwa sababu hiyo, wala watu hawakuwa wakisoma kwa sababu hiyo. Allah akaweka baraka, akaweka khair katika elimu yao. Hilo ni jambo la kutahadhari. Nimesema nitataja mambo mawili, hilo jambo moja. Kadhalik akataja jambo la atasaddur kabla taahul, alipishani sana na lile la mwanzo. Atasaddur maana yake mtu kuwa mbele mbele, kutangulia, kabla taahul, kabla ya kustahiki, kuwa wewe unastahiki lakini ukajiweka mbele mbele. Maana kuna watu wako hivyo, aweza kuona kwamba labda hana watu kumsikiliza, akaamua ajichukue redio na jispika kubwa, akakaa peke yake ukumbini. Mafuhumu mnaelewa kumbe yuko peke yake. Lakini watu anataka kujenga watu kwamba ni mtu ana wanafunzi, yeye fulani umenielewa hapo, kumbe yuko peke yake maskini, hapo ana watoto wake wawili ndio ameweka mbele, lakini atakuonyesha sura watu waombe. Waombe, iko wapi markazi yako? Iko wapi watu? Kuna watu wanafanya namna hiyo. Mahrum mtu wallahi. Ikiwa jambo bado la hivyo hivyo tu bado, na watu waliokuwa tayari hawakusema kwamba jamani huku sasa, wala hao maulamaa wakati huo, wala wasomi, angalia wanawachuoni, angalia mfano labda kwa haraka haraka no kumbuka, katika tuchukulie zama zetu ambazo labda sisi tushazaliwa tuna akili au tuliazimia kwenda baadhi ya sehemu wakati huo, wengine wakatangulia kwenda, wengine labda kubahatika kwenda. Lakini chukulia mfano wa Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, kule kijijini kulivyokuwa mbali na watu watoke mpaka wafike kule, aliweka bango gani? Alisemaje? Melewana? Alifanya nini? Ikhlas, kama vile Nabii Ibrahim aliwaambia wa'adhin fi nnas bil hajj yatuka rijalan mpaka mwisho wa aya. Lakini Nabii Ibrahim alikuwa peke yake, wala kutafuta spika, kutafuta chochote, lakini Allah akaweka baraka kwenye wito wake, wakaja watu mpaka sasa waenda watu wengi tu. Kadhalika hata wewe ukikaa jaalia kijijini huko, labda moto haujafika, kuna umeme, wala simu ikisha kutupata pawa benki wala upati kadha wala hakuna internet huko, maana mtu ashinda kushindwa sehemu akashindwa kufanya dawa kwa sababu hakuna internet, sio hakuna labda nyumba ina AC kwamba talala vipi. Kuna watu watasoma, bali kuna watu wengine hata wakisoma hivi akili yake inamwambia kwamba nikihifadhi Qur'ani nitakuwa imamu, alafu nitakuwa mwezi wa Ramadhani napata pesa shilingi fulani, alafu kama nitahifadhi hadithi nikitoa hutuba nitakuwa napata 2000 kila juma. Yani kuna mtu achora ile elimu na pesa na namna ya kupata, kwamba akifika hivi kuna pesa hivi atapata hivi, akifika hivi utawanunia matajiri bure. Shekhi, watu wasomi namna hii tanuna, utaona wewe kila kutoa mawaidha jamaa hawanisikii hawa, mbona ndio yule yuko pia basi nimetoa salamu hata kunifuata akanishika mkono. Kuna watu wako hivyo. Kuna bwana mmoja anasema wakati wasoma mtawasitu wakati wakiambiana, ukienda kuhutubu msikiti fulani mukimaliza kuna tajiri akushika mkono enda kula kwake Ijumaa. Yeye akafanya mipango apangwe yeye Ijumaa inayofuata. Na ukienda kula bila shaka utapata utakosa nauli. Basi akaenda kihutubu, akimaliza haoni mtu. Yeye ameona kwamba nauli yake atumie tarudi. Ankaa nje msikitini asubiri tajiri wa kumshika mkono. Na wengine wanauza hata hapo Mombasa wanafanya. Wanafunzi watu kisoma nao tukoona wakifanya hivyo. Yaani khatibu Ijumaa mtu akakutubu, kwa hiyo anaweza kusanya pesa misikiti miwili mitatu, labda huko ampewa 500. Ushapata 1500, alafu anakuja kuita khatibu akupa 100 wewe. Yaani 400 anachukua yeye, kwa kazi yake ni hiyo. Yeye atafuta makhatibu ala ile pesa, yeye apata nyingi kuliko wale makhatibu. Mwanafunzi anasoma dini kazi yake ni hiyo. Sio ni watu wakaa mjini wa mambo mengi. Bila shaka mtu kama huyu hana baraka katika elimu yake. Hakuna baraka. Tayib, kwa hiyo jambo la kutangulia mbele mtu kabla ya kustahiki jambo hili halifai. Na shekhe pia akasema ihdhar ihdhar at-tasaddura qabla at-ta'ahul. Tahadhari na kukaa mbele mbele. Kutangulia mbele kabla ya kustahiki. Ukifika wakati wala hautopia kilele na kusema kama na wewe Allah amekuandikia kwamba uwe, manake hilo pia ni makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tahadhari na jambo hilo, fa huwa afatun fil ilmi wal amal. Jambo hilo ni afa, ugonjwa huo, maradhi katika ilmu kadhalika katika amali. Kwa sababu hata amali zako utakuwa unafanya ni hivyo, amali utaangalia mazingira ya kufanya, utaangalia kadha. Si mara nyingi kiwaambia hapa, si ishataje ile mara moja kwamba wapo maimamu hapa Mombasa, mtu asaisha tarawehi misikiti mitatu hapa, atasaisha raka ya kwanza na ya pili, atakuwa nyingine ya sita ya tano na sita, kule kwingine atasaisha witri raka moja, na kote anachukua pesa na pikipiki. Shekhe, mtu akitoka msikiti huu hapa na sito ajua watu kwa majina. Sasa ndio wale sema ustadhi mambo ya kutajana mara nyingine pia itakuwa watu kama tuonekana watu wa shari, na tusitaji haya. Basi tutaji haya yalofanyika, hakuna haja, kwa sababu sisi tupo katika kutahadharishana. Kwa maana watu walisoma kwa sababu hii. Halafu utaratibu wa wapi mtu unafanya namna hiyo, na kitu gani kilichokufanya uwe hivyo? Na kwa hiyo sisi tubaki katika jambo la kusoma, na mtu aone fakhari kwamba yeye ni mwanafunzi anayesoma dini ya ilmu. Hilo mtu ajione fakhari, wala asitiwe unyonge na maneno ya watu kwamba ushakuwa shekhe wewe, unakaa tu pale unafanywa shekhe. Anaogopa kwamba ukitoka pale utakuwa na markazi yako, na wewe utakuwa shekhe, watu watahama pale, ndio maana hataki utoke. Maana kuna watu wengine wana akili za namna hiyo, wanasema kama hivyo. Ushehi wanagawa wao kwamba wamekaa mtu kule kwake amekaa akaona kumbe yule tayari kazi yake ni hiyo, ni kwenye marakizi. Kuna watu wahusiki na ilmu lakini wako huko nje, wao wanakaa wakaangalia yule itakuwa tayari yule. Sijua vipimo wanavyoviangalia ni vipi, lakini ukawa kaza yule itakuwa tayari. Lakini ukisoma sira na tarajumu za wanawachuoni, watu walivyobaki kwa wanawachuoni kusoma na yale waliojifunza, utaona ajabu kabisa na usomaji ambao sisi tunashindwa kustahimili kwenye wakati, tunashindwa kustahimili katika wakati. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo ni mengi, lakini nakamilisha tu kwa maneno yake aliposema, waqad qil man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawani, mtu akitangulia kabla ya wakati wake, ukaona upite mbele, ukaona na wewe waweza. Na tumeshuhudia watu wako hivyo, watu walikuwa katika mawaidha wakajifanya watu kwamba wameshatangulia, wanajua, mwisho mkono wameenda kwenye wengine, wapo katika mambo ya siasa pia, sijui na huko wamefika fikaje. Maana mtu amesoma mtawasiti na sana ameibuka kwamba kwenye siasa, sijui alifika fika vipi, sababu hata ile mikarara sijui asemaje kuhusu huko mpaka amefika huko mtu. Wapo watu wamekwenda mpaka hivyo, na kuna watu wengine wakati ya maneno ya kibri na jeuri kwamba watu wasoma, si kila mtu ataenda msikitini, watu wasoma hapa, lakini mtu akimaliza zapata ubunge hapa, watu wakawa wanafanya kejeli kwa wenzao. Hai zina saa mtu wapito. Nazungumza yale ambayo si kwamba nimehadithiwa, tumeishi nayo. Baadaye watu wanaona huko wakufai, kuna kupatikana kula kwenye dini, wamuona mwalimu na yeye darasani, yule aliyekuwa na beza siku zile wakati nyinyi mwasoma, wakati mwamwambia jambo la dini. Kwa hiyo lazima si tujadidi nia zetu kila wakati kwamba tupo katika jambo la ibada, na mtu kuwa unyonge katika dini wakati anasoma, kuwa dhalili, mara nyingine zikana mavazi, kula, pesa. Haya ni mambo ya kawaida tu watu kuishi. Na Allah akishakupa jambo hilo, wala hili alikufanyi kwamba usisome, wala alifanyi hivyo. Lau ingelikuwa watu wana pesa ndio wasome, hapo ukitafuta kupata watu wa matajiri ndio wangekuwa wanawachuoni, wangekuwa wanawachuoni wa. Lakini ukiangalia tangu wakati huo, utapata ni asilimia, ni idadi chache sana wanaesoma ni familia za kawaida katika mambo ya kilimwengu. Na huenda hilo ndio limefanya watu wasome dini sasa. Hilo kuwa mtu wa kawaida katika mambo, huna mali, ukirudi nyumbani wala kuna mahesabu unaofanya jioni ukafunga hesabu, huenda hilo ndio lilokufanya ufanye nini, usome dini. Huenda lingekuwa hilo lingine, usingebaki kusoma dini. Na wewe ukitaka kujua hilo, angalia siku upate pesa sasa. Kama hapa wewe una pesa, fikiria shilingi 200-300, alafu pap imekuja 20,000, kesho utaaga kwamba ustadhi, mimi kidogo na safari, ushawaza kiatu uchakwenda kununua ushawaza. Kwa hiyo darasa la kesho zitakupita wewe kwa 20, ikifika laki, ikifika milioni. Na utakuwa pia huwataki watu wa dini wakuone, majua wakiniona wataniona, kwa sababu wajua watu hali zao zilivyo, na wao wanajua kwamba mwenzao mashallah, na wewe hutaki ujulikane hivyo. Ndio utaona watu wa pesa, sikwambii kusoma, swala za jamaa za wapita waogopa kuombwa, wako wanaishi hivyo. Miji hii hii wapo watu namna hiyo, hahudhurii swala ya jamaa kwa sababu waogopa, wakitoa salamu watu wakimuona dhiki. Sasa ya nini pesa hiyo ambayo ataswala jamaa huwa upati? Kwa hiyo ndugu zangu, tutahadhari na haya na mengine yanayotajwa katika miko, miko ya ilmu ya mtu ambaye anatakiwa mambo ya kukomeka nayo, asiwe nayo mambo hayo katika safari ya kusoma. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika jambo hili la ilmu, na atujalie ikhlas kwamba tuwe ni wakweli, kwamba tunakusudia, hakuna lingine tunayokusudia isipokuwa tunamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, wajha Allah. Na mtu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, la sum'ata wala riya, si kwamba mtu anataka kutajika afike miji mbali, wala riaa kutaka kuonyesha kwamba na yeye yumo na yeye kadha na yeye kama fulani na yeye anaweza kujibu kitu fulani. Ukistahili ukafanya sawa, lakini usije ukatangulia ukaona kuchelewa muda wa kusoma. Watu hawakuwa wakisoma kwa sababu hiyo. Nasallallah ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan.